بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان تري ناني موز ربيع الأول مواكب الفموج من أربعين نبيلي درس كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى. تندلنا باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتك كيكاو كدشوبيتا تليانزا من حديث الحسن بن علي قال سألت خالي هند ابن بهالة. تكسوما كتك شرح سهيم كتك هي حديث ندف نليو بإذن الله تعالى تندليا بلت البسممية. قال الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله قوله وكان من سيرته في جزء الأمة. نحب أزوم زيا زي لنكاتي نمنا ألبقوا كزيوانيا متوم صلى الله عليه وسلم أكي وكواك، أي الجزء الذي خصصه للأمة وللناس كتك سهم وكاتي ومتوم صلى الله عليه وسلم كتك سيكوياكي wakati ambao ameuhusisha kwa ajili ya umma na kwa ajili ya watu. Itharu ahli alfadli ay yu'thiru ahli almakanati warifati fi ad-din walfiqh. Alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akiwatanguliza wale walio na vyeo na walio juu katika ilmu katika dini ya Uislamu, walio na ufahamu zaidi akiwatanguliza. Biidhnihi wa qasmuhu ala qadri fadlihim fi ad-din ay fakana yuqsimu ala qadri fadlihim fi ad-din ilman wa amalan wa tafaqquhan fi dinillahi tabaarak wa ta'ala. Kwa kutangulizwa mbele ya mtume sallallahu alayhi wasallam, tangulizo mwanzo kile kilichokuwa kikiangaliwa ni fadhila yao katika dini ya Uislamu, katika ilmu na kufahamu Uislamu, wale ndio walikuwa kitangulizwa mbele. Na ndio maana utakuta Abubakar as-Siddiq radhiyallahu anhu alikuwa karibu sana mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu alikuwa a'lamu sahaba, katika masahaba wote yeye ndiye alikuwa a'lamuhum, kisha Umar bin Khattab. Na ukitizama katika wale masahaba ambao walikuwa karibu na mtume sallam, utakuta kuwa kiigizo kinachoangaliwa pale ni namna walivyokuwa na mchango katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faminhum dhul hajati wa minhum dhul hajatayn wa minhum dhul hawaij. Alhajatu huna حاجتهم في أمور دينهم وتفقههم فيه. هاجة إنو قصدي وهابا نهاجة وليكوناه هاو مصحابة كتك مامو يدينيه، بمعنى أنا سؤالي موجة مونجين أنا مسؤالي مويلي نمونجين أنا مسؤالي مينجي يتاكم وليزا متوم صلى الله عليه وسلم كويف وليكوجة وليكوكيجة كمتوم سلم كما دنغو هايو. ولذا قال فيتشاغل بهم تفضيلا وتعليما. ومتوم سلم وشغلش ونواه وكوا فضيلي نكوا فنديش دينياه. ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة، أي يملأ وقتهم بما يعود عليهم وعلى الأمة بالنفع. نمتوم صلى الله عليه وسلم ولولي وكوا كي كان يه ألكوا كتواه akiwajazia mambo ambayo yatarudi manufaa yake kwa wao na kwa umma. Bimaana hakuna mtu alikuwa akikaa sabahlalan mbele ya Mtume sallam, yani hana la kufanya, la atamkumbusha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, atamfanyia jambo lolote ambalo litakuja na manufaa na yeye au kwa umma. Ule wakati hautapita sudan hivi hivi tu, wakati wapita bila faida yote, la, si katika kikao cha Mtume sallallahu alayhi wasallam. قال من مساءلتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم أن يفقههم في الدين ويرشدهم ويدلهم الكوكي وفهميش دين الله أو أنغوزا نكوى لكيزا وكوى بموجة نايمتهم صلى الله عليه وسلم ويقول كشاكي وأنبيا ليبلغ الشاهد منكم الغائب أي الشاهد عنده صلى الله عليه وسلم أصحابه ومن تفقه على يديه وتلقوا منه مباشرة يبلغونه من لم يحضر مجلسه وهذا يوضح ما سبق من قوله فيرد ذلك بالخاصة على العامة وليشهدلي في لفكاو في أمتوم صلى الله عليه وسلم نكوذرية كتك فكاو في أمتوم صلى الله عليه وسلم. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuwafahamisha mambo ya dini na kuwafundisha dini yao, wakapokea kutoka kwake moja kwa moja kutoka kwa Mtume sallam, alikuwa akiwahusia kufikisha yale waliyoyafahamu na kuyabeba kwa Mtume sallam kwa wale ambao hawako pale, bi maana wale ambao hawako mubashara chini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii yaweka wazi ili sehemu hapo tuliyotaja, fayaruddu dhalika bil khasati ala al amma, maana yake wale masahaba ambao wako karibu na Mtume sana walichukua ilmu, akiwatumia wale kuwafikishia wengine ambao hawako pale, kwa sababu hawezi mtu kwa mfano kufundisha kila mtu mmoja kivyake, umma ni mkubwa. Kwa hiyo wale ambao yuwafundisha wako chini yake, wao wamfikishia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hivi ndivyo walivyofanya masahaba kwa amana, walipokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakafikisha kwa huu umma. Na ndio mpaka leo tuona hadithi zile zilizothubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa hutafikia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa paka upitie kwa mmoja katika masahaba aliyepokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Utakwenda katika isnad mwisho utafikia an Abi Huraira radhiyallahu anhu, an Ibn Umar radhiyallahu anhuma, عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، مش أطيش يقوله، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وسبابه ولبكيه علمه وكيف كيشك وأمك وأمانة رضي الله عنهم ورضوا عنه. قوله وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، أي أخبروني بحاجة من لا يقدر إخباري بها، إما حياء وخشية وغير ذلك. Wakati mwingine yawezekana kuwa mtu ana jambo lake, lakini hawezi kumfikishia Mtume sallam akiwa kama kiongozi wa Uislamu. Ima au na haya kumwambia Mtume sallam, au aogopa kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, au sababu yoyote iliyomzuia. Kwa Mtume sallam hakumfungia mlango huyo kuwa khalas, kama wewe huwezi kuniambia shauri yako, haa. Alikuwa akifungua mlango mwingine kuwa mwingine ambaye waweza kumfikishia mwenzake kile anachokihitajia na aniambie. Kwa ikiwa mtu kwa mfano hawezi yeye kusema na mwenzake yajua, ya Rasulullah, kuna mtu fulani ana jambo kadha wa kadha wa kadha, kwa hivyo amfikishia Mtume sallallahu alaihi wasallam. فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة جزاء له على إحسانه للناس بإبلاغ حاجتهم لذي السلطان. يلي أنا يفكيشا حاجة زواتك وكيونغوزي الله أتيفن إمارا مقوياك سكو يقياما نهيني مليبو كأولويما علي وفنيواتو kwa kufikisha haja za watu kwa kiongozi. Na hii ni fursa kwa wale ambao wako karibu na viongozi. Kiongozi aweza kuwa jambo fulani halijui, si ati kiongozi ni mkamilifu, la, binadamu, pengine jambo fulani mahali fulani lahitajika yeye hajui. Sasa kuna baadhi ya watu wako karibu na viongozi lakini akili zao ziko kwenye maslahi yao tu, yeye afikiria yeye tu. Na huku nyuma kuna umma ambao wahitaji hawezi kufika kwa yule kiongozi. Kwa hiyo wewe ukita ajiri kama hii ni kwa iko, ikiwa uko karibu na yule kiongozi umfikishie, kuna mahali fulani kuhitajika jambo fulani, kuna mahali fulani kuna mtu ana jambo kadha wa kadha wa kadha. Asa ukimfikishia, ile ni shafa'a, wamuombea ishfa'u tujaru wa yaqdi Allahu ala lisani nabihi masha. Kwa hiyo wafanya shafa'a utapata ajri mbele ya Allah, iwe lile jambo litafanywa ama halitofanywa. Wewe muhimu umefikisha, una ajri yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala la yudhkaru indahu illa dhalika, أي مجلسه صلى الله عليه وسلم محفوظة في ذلك. Hakuna chochote kingine kinachotajwa katika vikao hivi, bimaana usije na mambo mengine nje ya haya ambayo Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akiyafanya. Ni ilmu, ni ikiwa watu wana haja waseme, ikiwa kuna mtu ana mahitajio hawezi kufikia hapa kwangu, mwenzake akasema kwa niaba yake, kwa mazungumzo alikuwa zungumza hapa. Hakuna mtu atakuja kuzungumza maneno ya kipuzi pale. Hakuna yote anayekuja pale kuzungumza maneno ya kipuzi. Kinyume na pengine leo utapata pengine mtu yuko karibu sana kiongozi kwa sababu ni mpuzi sana. Yaani yeye kazi yake akija pale achekeshe watu tu. Achekeshe watu tu kipale, hakuna faida yoyote ya maana aileta katika sehemu kama hili. Kikao cha Mtume sana hakikuwa na upuzi wa aina yoyote. Yale yanayozungumzwa pale ni haya. Wala yakbalu min ahadin ghairahu. أي لا يقبل من أحد غير هذا، فمجالسه صلى الله عليه وسلم محفوظة في العلم والفائدة والفقه في دين الله. ذكاؤه في متم سلم في الكوفة من فذيوة، نعلم، نفائدة، نكوفة مشوات دين الله. هذين دي في الكوفة ذكاؤه في متم صلى الله عليه وسلم. متو أكيد يكوكا كتك كوكيلي هتوكي سبكوها تتوكا نفائدة كبوة katika kuifahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala thumma wasafa radiyallahu anhu hala dakhirina alayhi min ashabihi. Kisha akaleta wasifu wa hali ya wale waliokuwa wakiingia kwa Mtume sallam katika masahaba. Faqala yadkhuluna ruwadan warawaidul qawm au waraidul qawm هو الذي يتقدمهم لينظر مواضع الكلأ والغيث. رائد القوم الرائد ناتا ليو بيا وكمويتا درساني بريفكت ايتوا رائد. رائد القوم نيولي أمبايه تنغوليا ولي أنا أسافر نواو كتك جمازاكي أكايندا أكاانغاليا جي كنا نياسي كولي كسابو أسافر نوا نياما كنا ماجي كيشا يورودي yuwaambia jamaa zake. Na kuna msemo kama hii, arraidu la yakdhibu qaumahu, yani mtu akiwa raid hawadanganyi jamaa zake. Sio kule kuna balaa na wame jamani twendeni, kule kuna nyasi nzuri na kuna maji, kumbe watie wenzao kwenye shimo. Ah, hawafanyi hivyo. Kwa hiyo hawa, hili neno liko latumika kwa mtu ambaye alikuwa akitangulia jamaa zake kwenda kuangalia sehemu za maji na chakula cha wanyama wao. ثم يأتي فيخبرهم كشاكرودي أو بخباري. فوصف خواص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في دخولهم عليه أنهم بمثابة رواد القوم. قيبو هابا أكايليز صفة يا مصحاب ومتوم سلم ولخاصة كونوا فيون مصحابة مفنواني كما هوا رواد لكما ولي والي كتكوا كشا ولي تيا خباري ولي ولي كوانجي. قال ولا يفترقون إلا عن ذواق، أي لا يخرجون من عنده إلا عن ذواق، والمراد بالذواق العلم والخير، فلا يخرجون إلا وقد حصلوا خيرا وعلما. هواتوكي كومتوم سلم إسبكوا بعد يكوكسان علم بالنداني علم نينجسان نخير كوبوسان kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hili ni kama tulivyotaja jana katika kikao kilichopita, kuwa Muislamu hachoki na kheri. Muislamu hatakikana achoke na kheri. Kila siku katika umri wake aongeze katika ilmu, hata kama ni kitu kidogo. Jua lisichomoze likatua bila wewe kusoma kitu kipya katika maisha yako, katika dini yako. Kila siku hakikisha umesoma jambo jipya. Ama siku zako zapita tu ovyo ovyo, hivi hivi tu. Wako watu wa namna hiyo. Au masahaba walikuwa wakiingia kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam wakitoka, wametoka na khairi kubwa. Wametoka wamesikia hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Pengine kuna aya zimeshuka kwa Mtume sallam, wamesikiliza wakaelewa. Kwa hivyo walikuwa hawaingii kwa Mtume sallam isipokuwa kitoka kutoka na khairi kubwa sana. Hivi ndivyo walivyokuwa. Na hii yatupa sisi mahimizo kujifananisha na Mtume sallam na masahaba wake, walikuwa kila siku wakifaidika kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wayakhrujuna adillatan yani ala alkhair ay hudatan wa muallimina wa murshidin. Wakitoka ni waalimu wanaoongoza watu, yani bimaana wachukua kila wanachochukua kwa Mtume sallam, wakitoka nje wakafikisha kwa umma. Hivi ndivyo walivyokuwa masahaba wakisoma na kufikisha kwa umma. Na ilikuwa masahaba wakilifikisha hili, bali wakati mwingine katika hali ngumu sana, mpaka kuingia katika jihad fi sabilillah, kwa sababu ya ahadi waliochukua kufikisha kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwa sisi tutafikisha katika umma. Na wallahi wamefanya hilo kwa amana kabisa, mpaka wakafika nchi za mbali kabisa. Waje kusikia masahaba, sahaba ni ansari, ukiambiwa mezikuwa wapi, mezikuwa huko katika nchi ya mbali kabisa. Nini? Amekwenda kule kuufikisha Uislamu, amekwenda kule kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Afika huyu mwingine amezikwa Istanbul, huyu mwingine amezikwa tuseme Iraq, huyu mwingine amezikwa wapi, wasikia masahaba amezikwa mbali. Kwa nini? Kwa sababu walifika kule kwa ajili ya kuifikisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sham, wangapi katika masahaba waliondoka wakaenda wakaishi Sham kusomesha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka Misr wakavuka wakaja mpaka Afrika. Futuhatu kisoma katika wakati wa masahaba walizozifanya, zile futuhat zote ni kuwafikishia watu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakasonga wakaifikisha dini ya Allah mbali sana, kwa mpaka masahaba kuondoka, Uislamu ulikuwa umeenea katika sehemu nyingi sana za dunia radhiyallahu anhu. Na angalia wewe ile hali waliokuwa nao masahaba na imkania waliokuwa nayo. Nakusudia kuwa safari zao zilikuwa ni juu ya wanyama, nataka tuelewe, ikiwa ni ngamia ama ni farasi ama ni punda, lakini walifika kule walikofika. Leo Allah subhanahu wa ta'ala amefanya njia sahali sana katika kufikisha da'wa, lakini ni wangapi ambao wasimama katika kulifikisha hili jambo kwa wengine? Wangapi? Mtu akasoma akatosheleka nafsi yake. Kwa mfano tukizungumzia katika kila mwaka, vijana wangapi watakharaj katika jamiat, tuseme wale wa Kenya waliokwenda kusoma Madina mfano, nafikiri wacha nishukishe idadi chini kabisa, niseme watu kumi, na si kumi, ni wengi, lakini tuseme watu kumi kila mwaka wasoma wamaliza kusoma. Na hii nazungumzia kwa mfano chuo kikuu kimoja, hatujazungumzia Ummul Qura ama na nyinginezo ambazo wako pia watu wa nchi hii ya Kenya. Mfano tuzungumzie Waislamu wa Kenya. Hivi kwa mfano ingelikuwa kila kijana anayeteremka kwao hukaa msikitini akasomesha, hata kama ana shughuli zake za kidunia, alfajiri akawa yosomesha Qur'an, yosomesha 40 Nawawiya kwa mfano, chochote kitu kidogo tu asomeshe, mwaka wa pili waje 10 wengine waendelee kufanya jambo hili la kheri na kufundisha watu ilmu, Hivi mwadhania huu umma ungelikuwa wapi lau kama ingelikuwa watu wabeba hamu kama hiyo kufikisha kwa huu umma? Utakuta kuwa imkania iko, siku wa wetu hawawezi kufanya hivyo, waweza, lakini tofauti ni kuwa masahaba waliibeba dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa nyoyo zao kuwa wataka kuifikisha kwa umma. Lakini wengi katika sisi leo utakuta kuwa mtu sehemu ambayo ajua hapa kuna maslaha yangu ya kibinafsi, basi nitakwenda. Kama kwa mfano awe mwalimu wa madrasa, jazaallahu khairan, akiweza kuwa mwalimu wa madrasa kwa mfano, lakini pia atatizama, kwani ile madrasa yamlipa senti ngapi? Kuna mwalimu mmoja alikuwa akifundisha akisema, mimi niko hapa, anambia wanafunzi hivi, kwa ajili ya mshahara. Wallahi nikapata mshahara zaidi hata kwa kazi nyingine, sio kwa walimu hii, nitakwenda. Na kweli alipopata kazi nyingine na senti zaidi akawacha. Huyu watarajia wale wanafunzi watafaulu vipi, ikiwa mwalimu mwenyewe, hii ni dini ya Allah, usipoifikisha kutoka ndani ya moyo wako, yani bimaana usipokuwa na ikhlas, haifiki. Sasa watarajia vipi mwanafunzi ataka shahada, mwalimu ataka mshahara? Kutafaulika vipi pale, wale watu watafaulu vipi? Kila mmoja malengo yake ni dunia, wal iyadhu billah. Na hii ndio tofauti ukitizama na ukichunguza makini ya masahaba na wale waliokuja baadaye kina sisi. Kuna tofauti kubwa sana. Wallahi nasema tena, lau kama vijana wangelikuwa watoka hapa kwenda kusoma katika nchi za mbali dini ya Allah, wakasoma katika mfumo sahihi wa kusoma dini ya Allah, kisha wakabeba ule uzito wa da'wa, wakaja kila mmoja akabakia katika msikiti kule anakoishi akafundisha watu, kungelitokea mabadiliko makubwa sana katika huu umma. Leo Waislamu wamekuwa wadharauliwa kila mahali, yani aweza kusimama kiongozi fulani kafiri huko katika nchi za kafiri akamtusi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na umma hauwezi kufanya chochote. Na haya moyajua sahihi yanaendelea, asimama amtusi Mtume sallam na umma hauwezi kufanya kitu. Amweza kufanya nini? Tuambie ni mfanya nini. Basi angalau ile juhudi ya kuifikisha dini ya Allah na kuieneza, wale ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا بعدهم تسكيه ذيا nyingi sana, lakini وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. Mkisubiri na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, vitimbi vyao havitawadhuru chochote. Sasa ikiwa nyinyi mwamtusi Mtume Muhammad sallam, sisi tuamfundisha nani Mtume Muhammad sallam ili watu wamfuate? Na sisi ndio wa kwanza kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini upate katika huu umma kuna watu ambao wakimuona kwa mfano mtu amemuiga Mtume sallam katika sunna fulani, amfanyie istihza. Muislamu huyo, si kafiri, Muislamu. Mawahabi mwajua nini? Kuweka ndevu ndefu tu na kukatakata vinguo ndio mnaojua hiyo. Huyu Muislamu jamani huyu. Si yule rais wetu nani yule Kalbrak. Si yule, huu Muislamu azungumza maneno kama haya. Sasa watarajia kafiri asivyo nini? Huyo atamtusi zaidi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu watarajia huyo eti atakuwa na ghera na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, wakati yeye aonyesha mfano mbaya wa kutomfuata mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Bali sasa hivi ndio atakikana Muislamu aonyeshe ghera katika kurudi kwenye dini yao kisawa sawa, wamfuate Mtume sallallahu alayhi wasallam kisawa sawa, si maandamano. Tukuna nchi fulani wamfanya maandamano makubwa eti ndio jawabu kwa yule bwana aliyemtusi Mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha mmoja pige talaal, watu wetike badru alai, ndo mtakalia hilo hilo tu. Watu wengi mmekalia talaal badru al, mwamfuata Mtume sallallahu alayhi. Yaani nyinyi pia katika kuwarudi kufarmu mwatia ukhurafi ndani ya na bid'a. Khairan. Masahaba wakuwa hivi. radhwanullahi ta'ala alayhim, walifikisha dini ya Allah na wakaifuata. Wale walikuwa simba, hakuna mtu alikuwa yuweza kuzungumza Uislamu mbele ya masahaba. Wallahi ile ru'ub na hofu ambayo Allah amewatia, na isiwatie hofu kuwa eti kufaru na imkania kubwa, la la, inma dhalikum shaytanu yukhawifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Hofu yako iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye anayemiliki kila kitu katika huu ulimwengu. Sasa alaka yetu sisi umma wa mtume sallam iko vipi na Allah subhanahu wa ta'ala? Hapa ndio panapoangaliwa. Ikiwa maasi ni mengi, leo imekuwa vijana wasifiwa wakiwa waimbaji wa Kiislamu, leo imekuwa zina waliyadhu billahi ni jambo la kawaida, leo imekuwa bid'a watu wafanya inadi ndani yake, mambo ya shirkiyati ya kuabudu makaburi kila mahali yapo. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, watu warudi katika dini ya Allah. Allah mtume za sallam ashawaambia kuhusu udhalilifu mtakaokuwa nao, la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Tufanye nini? Turudini katika dini yetu, tusomeshaneni Uislamu, tuufuate. Si fujo, si mtu akimtukana mtume sallam umchinje. Aa, si kazi yako hiyo, wewe waleta balaa kuliko faida. Hakuna faida yoyote itapatikana. Wewe wamchinja mtu mmoja, misikiti kadhaa yafungwa, so faida yake nini? Waislamu waanza kuteswa, waudhiwa kwa ajili ya hii. Sio njia, hii sio njia sahihi. Pamoja na kuwatwajua ile dhiki mtu anaoipata, na mtu hakubali mtu msalama matukano mbele yake, lakini kufikia hali kama hii yaleta balaa katika umma. Wallahu almusta'an. Sallallahu alayhi wasallam fi dini. Qala qawluhu فسألته عن مخرجه كيف يصنع فيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه من أمر الدين وبيان الهدى وإصلاح الناس وإنكار المنكر وبيان الحق فهذا الذي يعني النبي صلى الله عليه وسلم تقول سلم لكوا كيوزوية ولميواك اسبقوا كوا جامبو أمبالو نموهوس جامبو جان إن نموهوس مامبو ينفنغما ندين يا الله كبينيش ونغوفو kuwatengeneza watu, kukataza munkar, kubainisha haki. Haya ndiyo yanamhusu mtume sallallahu alayhi wasallam. Wayuallifuhum ay yahrisu ala at-ta'lif baina ashabihi wa jam'i qulubihim wa itlaf kalimatihim wa wahdati saffihim ala al-haqqi wal huda. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anapupa sana ya kuunganisha baina ya masahaba wake, kuzifanya nyoyo zao ziwe pamoja, neno lao liwe moja katika haki na uongofu, wawe kitu kimoja katika haki na uongofu, si kuwa kitu kimoja tu kwa maneno, huyu sufi yule mshia yule hivi yule hivi. Ala alhaqi walhuda. Wala yunafiruhum ay la yafalu shay'an yunafiru. Na mtume sallam alikuwa hawafukuzi masahaba wake, yani hafanyi jambo ambalo litawafanya wamkimbie. وَيُكْرِمُ كَرِيمَ كُلِّ قَوْمٍ وَيُوَلِّيهِ عَلَيْهِمْ. هذا من أجل إنزال الناس منازلهم. إيني كتك كمويك كلمتك كتشوشاك. فإذا جاءه كريم قوم أكرمه وأدناه منه واحتفى به. أكي يمتكوف كتك قوم فلاني كبيل فلاني أكجم كبواه نتوب سلم الكواكم كريم أكيم كريبيشا وفرية وكجاكواك تأليفا لقلبه وكسبا له ولمن تحته. إلي أمبندزي وإسلام كتك مويواك نا إلي أباتكم باتا يولي أو مسلام نوالي وليكو نمياك بيا وانفوات. فإن أسلم ذلك الكريم أبقاه على رياسته وسيادته لقوم. أكسلم هو أمبين متكوف كتك لكبيلة لفكوجة بس متومز وسلم أمواتا يي أو كيونغوزي كولي hamuondoi, bakia hivyo hivyo, wewe ndio kiongozi wa jamaa zako huko kuliko. Akimwacha kwa namna ile, qala wayahdharu an-nasa wayahtarisu minhum fihi حيطة واحتراس من الناس لاختلافهم في أخلاقهم وطبائعهم أو طباعهم وتعاملاتهم، فمنهم الفظ ومنهم الغليظ ومنهم الجافي ومنهم من هو على خلق. فكان صلى الله عليه وسلم يحترس ويحذر الناس. متوم سلم لكوا كتاذار نوات نيني معناك كنا واتو ونتبيا مبادي مبادي. Kuna watu tabia zao ni wagumu katika muamala, usuavu. Na kuna wengine wana tabia nzuri, wajua kuamilia na watu vizuri. Kwa Mtume sana alikuwa akitahadhari watu, yani wale ambao wana ususuavu alikuwa akijichunga na wao, namna ya kuamiliana na wao. Min ghairi an yatwiya an ahad minhum bishrahu wa khuluqahu. Pamoja na tahadhari hii, huwa sallallahu alayhi wasallam hadhirun, lakin la yatwi bishrahu wa khuluqahu an ahadin. Lakini bashasha ile na kuangalia watu kwa uso wa tabasamu na tabia yake nzuri, kila mmoja ataipata, hata wale wasusuavu pia. Fa idha ja'ahu ar-rajulu sayyi'ul khuluq al-fadhlu al-jafi yahdharu minhu sallallahu alayhi wasallam ولكن يلاقيه بالبشر وحسن المعامله وطلاقه الوجه. نيني كاتكا حكمه يا متوم صلى الله عليه وسلم. اweza kuja mtu msusuavu lakini mtume sallama pamoja na kuwa na tahadhari naye atakutana naye kwa uso wa tabasamu, atamkaribisha vizuri. Kwa nini? Huenda Allah akamuongoza akawaacha huo msusuavu alikuwa nao akarudi nyuma. Na nyote mafahamu ile hadithi ya yule bwana aliyekuja kugota kwa Mtume صلى الله عليه وسلم akasema idhanu lahu bi'sa akhul ashira. Huyo ni mtu muovu sana, lakini mwacheni ingie. Alipoingia Mtume صلى الله عليه وسلم akatabasamu naye nini mpaka akatoka kando zake. Ya Rasulullah, umesema kadha wa kadha kisha watabasamu mbele yake na nini? Asema kama kuna watu waovu ni wale watu ambao watu waogopa shari yao. Kwa hivyo kufanya hivi ni kuizuia ile shari yake mtu kama yule. Na hii ni katika hikma Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa nao kwa watu kama hawa. Wa yatafaqadu ashabahu ayasalu anhum wa an ahwalihim wa an sihhatihim wa yaudu maridhahum. Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akiuliza kuhusu masahaba wake, fulani mbona simuoni, hali yake vipi, fulani hivi siha yake endeleaje, akisikia ni mgonjwa atoka na kufanya nini, aenda kumtembelea صلى الله عليه وسلم. ويسأل الناس عما في الناس، يسأل عن أخبار الناس وعن أمورهم اهتماما بهم. أوليزا كوسو خبر زوات واتو وكوساوا نيمو توكا مجي فلاني فيبي هوكو جماعة وكوساوا كلا كيتو كوساوا. أوليزا حال زواتو. ويحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويوهيه. عندما يذكرون له الأخبار صلى الله عليه وسلم أكلتي وزير خبار صلى الله عليه وسلم فما كان منها حسنا قواه وحض عليه. يلي أمبو ني مزوري يكي أمبيوا آياتي ليانغوفو نوسيما بزوري. كما كنفانو صحابة سيمكوا ميمي متوكا كوا جمازانغو ووتي الحمد لله ومسليمو ما شاء الله الحمد لله خير كوبوا ننجيان بزوري لو مفاني ويبو آياتي ليانغوفو. وما كان منها سيئا قبيحا وهاه ونهى عنه صلى الله عليه وسلم. نيكيوا للي جامبو لنلوم فيكيا سيزوري basi hulidhoofisha lile jambo na kulikataza lisifanywe jambo kama lile baya. Mu'tadil al-amri ghayra mukhtalifin ay umuruhu sallallahu alayhi wasallam qa'imatun ala as-sadad wal-qiwam. Mtume sallam mambo yake ni ya kati na kati, la ifrat wala tafrit, la yaghfulu makhafata an yaghfulu aw yamilu, yani أنه صلى الله عليه وسلم دائما متيقظ ومتنبه خشية أن يغفل من عنده عن ذكر الله وعن طاعته سبحانه وتعالى وخشية أن يميل للدعاة والراحة. متوم سلم دائما أليكوا ماتشو أكيو نما صحابوك أو كمبوشكم تاج الله سبحانه وتعالى هكاي كتك غفلة ولواتك كتك غفلة بل دائما هو كمبوشا نكوا بيكا كتك حالي أمبايو هوا تجسهاو نكون كتك غفلة. لكل حال عنده عتاد من حيث مراعاة الأحوال وما يناسب كل حال من بيان وتوجيه ودلالة وإرشاد كتك كلا حالي نتوم صلى الله عليه وسلم alikuwa akizungumza kwa munasaba wa halili katika kuelekeza watu, katika kuwaongoza. Kwa hivyo kubainisha mambo, si kwa mfano watu wako msibani mtozungumza kuhusu harusi, watu wako msibani mtozungumza kuhusu harusi mfano, au watu wako kwenye harusi mtozungumza kuhusu msiba mfano. Yani hizi munasaba hizi mbili haziingiani, mwanifahamu nafikiri. Kwa Mtume salam kila munasaba alikuwa akizungumza na ule munasaba na ukuwa pani. La yukassiru anil haki wala yujawizuhu, ay la yukassiru fil qiyami bil haki wal naqsi minhu. Mtume salam alikuwa hafanyi upungufu katika kulisimamia jambo la haki, bin naqsi minhu akafanya upungufu, la wala yujawizuhu bitaaddihi, wala halipiti lile jambo. Mtume salam akapita lile jambo kupita mipaka. Fahuwa salam wasatun fi amrihi, alikuwa ni wakati na kati katika jambo lake. Alladhina yalunahu minan nasi khiyaruhum, ay alqaribuna minhu walmulazimuna lahu dawman hum a'zamu an-nasi fadla. Wale waliokuwa kidumu karibu na Mtume sallam ni wale waliokuwa na fadla zaidi katika masahaba. Bi maana walio karibu na Mtume sallam zaidi ni wale masahaba bora zaidi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa hadha fihi isharatun ila tafadhul as-sahabati radiyallahu anhum wa annahum fil fadli laysu sawaa. Na hii hapa kuna ishara juu ya kufadhiliana baina ya masahaba, kuwa wengine ni wabora kuliko wengine na kuwa katika fadhila hawako sawa. Fa afdaluhum ala al-itlaq Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, huu ni mbora kuliko masahaba wote, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Thumma Umar ثم عثمان كيش عمر كيش عثمان كم بانجليه ولي وخلافة ولي وتولواه. ثم علي رضي الله عنه كيش علي بن أبي طالب. ثم بقية العشرة رضي الله عنه كيش والي العشرة المبشرون بالجنة ولكومي وفواتا ليبورا كميس. نو كينا كتك كتاب في عقيدة وتباتا ما يليزو يونو فيوني كتك أبورا وما صحابة كيش بعد هوا كومي الناني بعد هوا الناني paka mwisho. Afdaluhum indahu a'ammuhum nasihatan fa'adat al-fadilatu ila al-makanati ad-diniyya wal-manzilati fi at-taqwa wa ta'ati Allah wa nusrati rasulillah wadh-dhabbi 'an dinihi wa nusrati li'ibadillah. Fadla na cheo katika masahaba ni kwa sababu ya dini, dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na kumtii Allah, na kumnusuru mtume sallallahu alayhi wasallam, na kuitetea dini ya Allah, na kuwapendea khairi waja wa Allah. Fa afdaluhum indahu sallallahu alayhi wasallam huwa a'ammuhum nasihatan lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa liaimmati almuslimin wa ammatihim. Ukisoma sharh ya hadithi ad-din an-nasiha, kwa yule aliyena nasaha lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li rasulihi, huyu wa li aimati almuslimina wa ammatihim, huyu ndiye aliyena ubora zaidi mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa kila mtu akiwa na manufaa zaidi katika dini ya Allah, huyu huwa karibu zaidi na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa a'zamuhum indahu manzilatan ahsanuhum muwasatan wa muazara, ay kullama kana al-'abdu akthara muwasatan wa muazaratan lir-rasul sallallahu alayhi wasallam. Kila mja akiwa zaidi katika kumnusuru na kumtia nguvu mtume sallallahu alayhi wasallam, walid-dini na dini ya Allah, waliibadillahi al-mu'minin na kwa waja wa Allah waamini, kana bidhalika a'zamu manzilatan indahu sallallahu alayhi wasallam, huyu ndiyo cheo chake kikubwa zaidi kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Na mpaka leo pia wewe jichukulie una mchango gani katika dini ya Allah. Kila ukiwa na mchango zaidi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wewe utakuwa karibu zaidi na mtume sallallahu alayhi wasallam, na katika kumfuata mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, katika wafuasi wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kila muislamu akiwa na manufaa zaidi kwa watu, bi maana katika dini ya Allah, basi huyu ndiye ana cheo zaidi mbele ya Allah subhanahu. Inna akramakum indallahi atqakum, na hii ingie katika takwa, kutekeleza maamrisho aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na makatazo ndio kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kila unapokuwa na mchango mzuri zaidi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wewe pia uko karibu zaidi katika wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na cheo chako huwa juu zaidi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kila mmoja ajitizame, kila mmoja ajitizame, mimi mchango wangu nini? Si lazima uwe mchango mkubwa kama huna uwezo. La yukallifu Allahu nafsan illa usaha, mimi naweza nyumbani kufikisha dini ya Allah, watu wakaitekeleza kheri, na ikiwa waweza kufikisha zaidi hapo ni kheri zaidi. Kwa kila mmoja jitizame. Ikiwa mimi siwezi kusomesha kwa mfano, lakini naweza kumwambia mtoto wangu kaswali, naweza kumwambia mke wangu fanye ibada, nikaamrisha nikakataza ndani nyumba yangu, ni kheri kubwa kwa kadri ya vile Allah atakuwezesha. Lakini uwe na mchango katika dini ya Allah. Na nikisema mchango simaanishi pesa. Kuna watu wakisikia mchango wafikiria senti tu. Aa, yani wachangia nini katika kuisongeza mbele dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Na ikiwa ni kwa pesa, kwa mfano kujenga misikiti, kwa mfano kutumia pesa zako katika kuwasaidia mayatima, kwa mfano kuwasaidia kina mama waliofiliwa na waume zao, huu pia ni mchango katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wasaidia Uislamu. Lakini isiangaliwe katika upande huo peke yake, bali mtu aweza kuwa na mchango mkubwa katika dini ya Allah, si lazima awe ni kwa mali, bali kwa nafsi yake, kwa kadri vile Allah subhanahu wa ta'ala atamwezesha. Hii hadithi ni ndefu, nimaliza itachukua muda mrefu sana. Kilichobakia insha Allah ta'ala tutakuja kuzungumzia katika kikao kitakachofuata biidhnillah ta'ala, kisha ikiwa tutaweza tutasonga mbele zaidi mpaka tumalizie. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.